Radio 1. Straks in Radiobureau Sport de gezapigste derby ter wereld en topsporters die kinderen krijgen. Dat straks na het NOS Journaal met Wouter Woogmoed. Bij honderden zorgaanbieders zijn signalen van fraude. In een onderzoek van RTL Nieuws worden bijna 550 bedrijven in 212 gemeenten als dubieus aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om thuiszorgondernemers die opvallend veel winst maken. 90% van de 65-plussers wil dat de 1,5-meter-regel en het mondkapje in winkels en andere openbare gebouwen weer worden ingevoerd, blijkt uit een enquête van Ouderenbond AMBO onder 9000 senioren. Ook vinden ze dat er strenger moet worden gecontroleerd op de coronatoegangspas. Voor een grote brand in een Siberisch winkelcentrum zijn 8 mensen veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Bij de brand in 2018, die ontstond door kortsluiting, kwamen 60 mensen om het leven. Het brandalarm werkte niet en de nooduitgangen waren geblokkeerd. En ambulancepersoneel vindt dat er te veel aandacht is voor geweld tegen hem. De brancheorganisatie noemt elk geval van geweld er 1 te veel, maar vindt dat er onterecht een beeld is ontstaan dat geweld tegen ambulancemedewerkers aan de orde van de dag is. Het personeel zou het wat vaker willen hebben over de schoonheid van het vak. Dankjewel, Wouter Woogmoed. We gaan naar de situatie op de weg met niemand minder dan Tim Schaap. Kijk, goedemiddag. Het gaat best goed op de weg. Verspreid over het land staat ongeveer 80 kilometer file in totaal. Maar in de meeste gevallen zijn het korte files die voor ongeveer 5 minuten vertraging zorgen. Er zijn 3 plekken die opvallen. Ik begin op de A7, de Afsluitdijk. Vanuit Friesland richting Noord-Holland, 5 kilometer file voor Breesanddijk. Houd daar rekening met een kwartier extra. Ook is het druk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar vanaf Hank tot aan de Merwedebrug 9 kilometer file. Hou daar rekening met een half uur extra. En tot slot de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar net iets minder dan een kwartier. Eerst even een kleine ode aan vriend van de show, Ronald Koeman. De oud-trainer van Barcelona. Na weerman en voetbalcommentator toch het meest bekritiseerde beroep van de wereld. Het was deze week de week van de pijnlijke breuken. Gordon nam afscheid van zijn minnaar. Dre Hazes is ook weer met iemand uit elkaar. En Ronald Koeman werd ontslagen bij zijn jeugdliefde. Iets dat werkelijk iedereen al had aanzien komen. In een langer slepend proces dan de Nederlandse formatie. Barcelona speelde ook woensdagavond echt afgrijzelijk slecht tegen Rayo Valladolid. En dat deed het eerder ook al tegen Real Madrid, Dynamo Kiev, Valencia, Atletico Madrid, Benfica, Levante, Cadiz, Granada, Atletico de Bilbao en Getafe. Uiteraard Getafe. Toch waren er verzachtende omstandigheden voor Koeman. Hij moest Messi inruilen voor Luc de Jong. Werd in zijn auto belaagd toen hij de club wilde verlaten. En Memphis Depay miste een beslissende penalty. Ook clubicoon Ole Gunnar Solskjaer staat onder extreme druk bij zijn club, Manchester United. Hij is nog niet weggestuurd door de clubleiding. Daar zeggen ze namelijk, hem nu ontslaan is als Bambi neerschieten. Bambi in Barcelona is wel al neergeschoten. En Bureau Sport huilt met Ronald Koeman mee. Al is het maar omdat het eigenlijk de enige mystery guest is die wel lijkt. Ja, nou, dankjewel Wouter Bouwman. Dat zijn mooie woorden. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over de situatie kwijt. Ik bedoel, het gaat om een afkoopsom van 5 miljoen euro... Dat is geen kattenpis, een lieve Duit, waarvan ik zomaar vermoed dat jij daar bij de radio als presentator toch een dikke jaar voor moet werken. Maar dank je wel, in principe. Dit is Bureau Sport, waarin twee sportfanatici op zoek gaan naar zwetende mannen en vrouwen. Met het melkzuur in de spier. Die heeft pijn in de benen. En die vragen ze maar al te lief het sporten nu van het lijf. Ja, en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Radio Bureau Sport op deze 29 oktober... De dag dat de wereld in 1960 voor het eerst kennis maakte met Cassius Clay. Ja. Later bekend als Mohammed Ali, die zijn eerste profwedstrijd ooit won. Een historisch moment, net als vandaag, want niemand minder dan supertalent Wouter Bouwman zit naast mij. Ja, dankjewel Frank. Geweldig om hier weer te mogen zijn. En ook een eer naast zo'n veelzijdige man als jij. Presenteren, interviewen, factureren. Je kan het allemaal. Mooi zo, dan gaan we snel beginnen. Want vandaag aandacht voor de week van Maradona. Met Sjoerd Mossoen bespreken we de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Ook spreken we international Merel van Dongen over de eerste actieve voetballer op het hoogste niveau die uit de kast is gekomen. Ja, verder voelen we schaatsanalist Martin Hersman stevig aan de tand in onze verhoorwagen. En aandacht voor de meest gezapige derby ter wereld, Sparta-Feyenoord. Heerlijk lekker. Oh ja, en de gouden Marit Bouwmeester komt met fantastisch nieuws. Hoe dan ook, tot de klok van 2 is dit Radio Bureau Sport. Maar eerst, zoals altijd, natuurlijk even een overzicht van de sportmedia van afgelopen week. En dan beginnen we natuurlijk bij het bekervoetbal. Want eigenlijk zijn dat natuurlijk de leukste en mooiste wedstrijden. Omdat de amateurs het eindelijk eens op mogen nemen tegen de profs. Zoals ASWH, dat dinsdag met 3-1 verloor van Heracles. Helaas geen bekerstunt dus. Maar buitenspeler Luc Admiraal van de club uit Hendrik Ido Ambacht heeft in ieder geval geen gebrek aan zelfvertrouwen. Ook mensen die de tweede divisie volgen zeggen van nou, die Luc die gaat nog wel een stap maken naar profvoetbal. Ik hoop het. En hard werken beloond. En daar ben ik gewoon volle bak mee bezig. Voor welke club zou je wel ja zeggen? Die uit de buurt, Sparta bijvoorbeeld, die hebben ook wel eens interesse getoond. Ik zat eerder te denken aan Barcelona uit de crisis helpen. Zo, Barcelona uit de crisis. Ja. Nou ja, je weet het nooit. Luc de Jong die zit er ook, dus waarom Luc Admiraal niet? Overdrijven is ook een vak, hè, Wouter Bouwman. Ja, nou, aan zelfvertrouwen sowieso geen gebrek bij de heren in het amateurvoetbal. OS 20 verloor woensdag namelijk van FC Twente. En na de wedstrijd die deed ESPN even een interviewtje met een van de spelers van OS. Tim Watering, spits van de Ossenaren, zei dit. Maar nee, wat ik zei, je speelt tegen gasten die hiervoor leven. En wij studeren allemaal, we hebben nog een stukje door erbij zitten. Jij studeert journalistiek, toch? Ja. Ambitie om op aan deze kant? Nee, ik wil wel echt een journalistiek bedrijven, ja. Echte journalistiek, oké. Tot zover de complimenten aan Tim Matrik. Kijk, dat is een man die weet wat hij wil. Hè? Die kan het nog wel eens verschoppen. We hebben geen stageplek voor deze man. Nou ja, hij gaat voor serieuze journalistiek. Hè? Is misschien meer iets voor Bureau Buitenland. Oh ja, ja, dat is ook weer waar. Ja. Nou, houd toch op, man. Wie trouwens ook nog wel eens een lesje interviewen mag... op een lesje mag, volgens mij, is Formule 1-verslaggever Jack Ploy. Die mocht voor het eerst sinds corona weer eens iemand interviewen op de grid. En dat werd Jos Verstappen. Alleen had Jack beter een andere locatie kunnen uitkiezen. We mogen weer interviews doen. Wat zeg je? We mogen weer interviews doen. Oh, fijn. Hoe goed ziet het eruit? Hoe goed ziet het er echt uit? Wij zijn natuurlijk allemaal enthousiast. Ik vertel er geen reet van. Oké, kom ik iets dichterbij. Mag eigenlijk niet. Hoe goed ziet het eruit voor Max? Heel eerlijk gezegd vond ik dit misschien wel een van de betere interviews van Jack Ploy. Nou, waarvan akte? Dan nog even naar Amerika. Daar gooide NFL-speler Tom Brady deze week zijn 600ste touchdown pass. Verreweg de meeste ooit. Maar een teamgenoot gaf die historische bal aan een fan uit het publiek. Oei. En daar was Brady niet zo blij mee. Dus moest iemand van de staf de bal terug hem halen. Great negotiations in NFL history. Right here, he's like, we need that ball. That's 600. What? Really? So what do you want? A million? No? Oh, a day with Giselle. A day with Giselle and I'm in. Tom? Okay, Tom will do it. No love. One time, you got it. Ja, er wordt dus echt onderhandeld daar op de tribune. Het gaat zelfs over een date met Giselle, de vrouw van Brady uiteraard. Ja. Maar de fan kreeg uiteindelijk een seizoenskaart, een gesigneerd shirt, een bitcoin ter waarde van 45.000 euro. En toch werd de fan afgezet, volgens de experts. Want de bal had zo'n waarde van zo'n 500.000 euro. Oh ja? Nou ja, ik was toch voor Giselle gegaan. Ja, maar dat kan je echt absoluut niet meer zeggen in deze tijd, Frank. Dus het is denk ik hoog tijd om het over echte sport te gaan hebben. Schaatsen, uiteraard. Dit weekend staat in Tielf namelijk het NK afstanden op het programma. Heerlijk, ik zie buiten nog mensen in korte mouwen lopen, maar er wordt al geschaatst. Hoog tijd om NOS-schaatsanalist Martin Hersman eens kiezelhard aan te pakken in onze ijskoude verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig en daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Hersman, de heer Martinus Antonius Johannes Maria Hersman, schaatscommentator bij de NOS. Daar spreken jullie mee. Ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Ik ben toch weer benieuwd wat ik nu weer heb gedaan, wat jullie verwachten. Nou, vandaag begint het schaatsseizoen met de NK-afstanden. Moeten we daar echt weer naar kijken? Als je van topsport houdt en echte strijd, moet je gaan kijken. Ja, meneer Hersman, het zou wel eens het laatste toernooi in Tielf kunnen zijn. Beseft u dat wel? Ja, dat besef ik me te degen. Ja, ik hoop natuurlijk dat er vanuit Den Haag of een grote Nederlandse sponsor iets gedaan gaat worden. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Wat is er eigenlijk aan de hand met Tielf? Want 2 jaar geleden was het nog compleet opgeknapt en nu is het geld alweer op. De details kan ik niet, maar het is natuurlijk een schitterende hal. Maar er wonen misschien ook wat te weinig mensen in Friesland om ook vaker gebruik te maken van deze baan. En daardoor wat structurele inkomsten te hebben. De NOS die gaat elke scheet live uitzenden. Wat betekent dat we ook weer moeten kijken naar pakweg Evelien Vlijn tegen Kim Talsma op de 1500 meter. Is dat echt de moeite waard, meneer Hersman? Ja, ik vind het wel. Kijk, je hoeft niet te kijken, maar het is live sport. En live sport is altijd mooi. Dat is met wielrennen, baanwielrennen en zelfs al die voetbalwedstrijden door de week. Ook in actie dit weekend, Joep Wennemars en misschien zelfs Pien Hersman. Respectievelijk zoon en dochter van. Kunnen we de NOS-analisten nog wel objectief noemen, meneer Hersman? Ik denk het wel. Ja, ze mogen allebei starten. Dus ik stond net met Erben langs de baan. Ja, dat is toch wel bijzonder. Maar kan jullie wel zeggen dat we bij onze eigen kinderen gewoon onze mond gaan houden? Ja, ja, dat zal wel moeten. Ja. U gaat er altijd prat op een deskundig commentator te zijn. Kunt u ons wel beloven dat u niet de hele tijd over kniehoeken gaat praten? Altijd maar die kniehoeken. Ja, kniehoeken, afzethoeken en je luik dicht. Ja, het is een van de belangrijkste onderdelen, maar ik zal het wat minder gaan doen. Goed, tot slot. U bent een zelfbenoemd fitboy van 47 jaar... die elke dag wel een paar burpees doet op de werkvloer. Maakt u zich zorgen dat het schaatsen niet vernieuwend genoeg is om de jeugd aan te trekken? We zitten straks weer een kwartier lang naar een 10 kilometer te kijken. Nou, ik ben wel eerlijk dat die lange afstanden bij de jeugd minder aanspreekt. Maar als je kijkt bij de aanwas momenteel, nu weer toch bij die ijsbanen, ben ik wel hoopvol. Maar net als het feit dat mijn kinderen, ik hoef ze niet meer mee te nemen naar James Bond. Hè, dat duurt ook al te lang. Het is toch een Netflix-generatie en ze Snapchatten en Instagram. Het moet allemaal korter en sneller. Ja, die 10 kilometer is internationaal wel een dingetje. Ja. En hoeveel burpees worden het vandaag, Martin? We hebben vanochtend al 100 gedaan bij het ontbijt. Zo! Heel goed. Goed, meneer Hersman, wij danken u voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Succes, mannen. Frank, ik weet niet of jij het ook merkt, maar of misschien zelfs ruikt. Volgens mij hangt er liefde in de lucht. Nee, maar ik ben in principe gewoon onder de pannen. Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Deze week maakten al 2 topsporters bekend zwanger te zijn. Kiki Bertens en Marit Bouwmeester. Ach, wat leuk. Ja, en je weet je wat mij dan opviel? Beide dames waren actief op de Spelen van Tokio. Ik heb even zitten rekenen. Volgens mij hebben die gelijk bij thuiskomst een ooievaar besteld. Oh ja? Ja. Oh ja, nou goed. Hoog tijd om Marit eens even te bellen. Ja, Marit, wat is dat toch? Duiken jullie topsporters allemaal gelijk op de partner als jullie terugkomen van de Spelen? Nou, ik denk dat iedereen lekker ontspannen was, ja, bij terugkomst na de Spelen. Ontspannen, en dan gaat de rest vanzelf. Ja, precies. Ja, maar wel geweldig, toch? Ben je blij? Ja, super blij, maar ook super onwerkelijk. Want blijkbaar is het dus letterlijk de eerste dag na thuiskomst al gebeurd. Dus dat is natuurlijk super raar, maar ja, super blij. Ja, dat snap ik, ja. En wat denk je eigenlijk dat zwaarder is? Een kind op de wereld zetten of Olympisch zeilgoud halen? Oh, ik durf er echt geen uitspraak over toe. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik het binnenkort ga achterkomen. Ja, ik zag dat je ergens zei dat het de perfecte timing is om nu zwanger te zijn. Hoe bedoel je dat? Nou, het is natuurlijk als topsporter, als vrouw zijn is het natuurlijk best wel lastig. Want alles moet een beetje in deze jaren gebeuren. En ik heb totaal niet het gevoel dat ik moet stoppen met de topsport. Want ik vind het en heel erg leuk en ik kan nog voor mijn gevoel beter en nog heel goed meekomen. Maar ik had ook altijd wel een moederwens. Dus ik had zoiets van, ja, hoe ga ik dat doen? En met het uitstel van een jaar van de Spelen was het natuurlijk onhandig. Dus ik had zoiets van, ja, we kunnen proberen. En anders dan moeten we gewoon kijken. Ergens moet er dan een keus gemaakt worden. Wat ga je belangrijker vinden? Maar ja, dit is wel een droomscenario. Ja, nou, maar kijk, in principe ben je dus ook vastbesloten om gewoon Parijs 2024 te halen. Maar het is wel een ambitieus plan, hoor. Ik bedoel, zo'n bevalling, hè? Ik ben daar zelf bij geweest. Daar is topsport echt helemaal niks bij. Nou, misschien alvast een goede training dan voor Parijs. Ja, ja, ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, maar je hebt ook een sixpack waar Rico Verhoeven nog een puntje aan kan zuigen. En nou ja, heb ik gelezen, hè, moet ik zeggen, dat vrouwen na een bevalling weer heel veel moeite moeten doen om die buikspieren aan te kunnen spannen. En dat zijn behoorlijk belangrijke spieren in jouw sport. Hoe ga je dat doen? Nou, dat is nog wel een dingetje. Maar ik ben echt super blij met het hele team om me heen. En we gaan het gewoon met z'n allen aanpakken. Dus ik ben heel erg blij dat ik het niet alleen hoef te doen en dat ik hun steun heb. En ja. Hoe lang blijf je eigenlijk nog zeilen? Net zolang tot het zwemvest niet meer dicht kan? Nou, het is een beetje kijken. In principe richt ik me nu volledig op fysiek om zeg maar zo lang mogelijk, zo sterk mogelijk te blijven. Zodat ik zo snel mogelijk terug kan komen. Het WK sla ik wel over, want ik ben al wel wat aangekomen. En ik denk niet dat ik heel competitief kan zijn met een zwaarder gewicht. Ja. Maar ik ga wel, denk ik, wat trainingsstages doen in Marseille. Hey, ja, tot slot, misschien wel de belangrijkste vraag, Marit. Naar Fries gebruik, worden wij wel uitgenodigd voor het poppenslokje? zeker weten. Moet even poppenstokje komen drinken, toch? Of ja. Twee. Of twee, ja. Maar je bent er dan toch. Weet je eigenlijk al wat het wordt? Nee. Ja, mijn vriend zegt het hoort een jongen totdat het tegendeel bewezen is. Maar, Nee, Mari, van harte gefeliciteerd en ja, hou ons op de hoogte. Zal ik doen, dankjewel. Oké, alle goed. Hoi. Het is bijna een jaar geleden dat Diego Armando Maradona ons ontviel. Maar in Argentinië gaat het nog steeds elke dag over de beste man. Ja, ook deze week was Pluisje weer volop in het nieuws. Zo werd bekend dat een slechte medische behandeling zijn dood veroorzaakt heeft. Werd zijn huis tot een nationaal monument gemaakt in Argentinië. En hij zou morgen jarig zijn geweest. Ja, hoog tijd dus om de Nederlandse grootste Maradona-fan en kenner eens te bellen. Goedemiddag, AD-journalist Sjoerd Mossou. Sjoerd, was je ook zo verbaasd over het nieuws dat Maradona waarschijnlijk overleden is door slechte zorg? Nee, dat verbaast me eigenlijk niet, want dat speelt eigenlijk al vanaf het moment dat hij overleed. Daar worden, Maradona is natuurlijk een van de meest emotioneel beladen figuren die er ooit is geweest in Argentinië. Dus er was gelijk een hele complottheorie rondom zijn dood. Er zijn ook wel terechte vraagtekens bij geplaatst. Er is een soort medische commissie ingesteld om de aanloop naar zijn dood te onderzoeken. Ja. Dus dat is eigenlijk al een proces dat eigenlijk al een jaar aan de gang is. Maar of er ooit een waarheid boven tafel komt, dat waag ik te betwijfelen. Ja, het was ook wel een beetje een rare situatie, hè? Want het was een privéarts van hem. Maar op een gegeven moment zijn er ook van die audiobestanden uitgelekt waarin je hoorde van de dikke zit te schijten in zijn bed en zo. Hè? Dat soort fragmenten hoorde ik. Ja, er zijn hele rare dingen naar boven gekomen. Wel allemaal losse flodders, zou ik maar zeggen. Het is niet zo dat er één verhaal is dat bewezen is. Hè. Er zijn allemaal aanwijzingen en er waren in ieder geval voldoende redenen om die medische commissie in te stellen. En dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk, want het is ook wel op een merkwaardige manier gegaan. Ja, het is toch wel, hè, weet je, kijk, die man was niet heel gezond, maar het is toch wel gek idee dat hij misschien nog wel een paar jaar had kunnen leven. Hè. Dat had ons allemaal gelukkiger gemaakt. Ja, nee, dat is zo. Kijk, tegelijkertijd, hij is natuurlijk ook ouder geworden dan je op voorhand misschien wel had vermoed. Ja. We hebben al 20 jaar gedacht dat hij zou overlijden. Ja, eigenlijk veel eerder al. Ook bijzonder, hè? Zijn huis is uitgeroepen deze week ook tot nationaal monument. Jij bent er een keer geweest, toch? Ja, zeker. Ja. Het is, dat huis, dat is wel bijzonder. Dat heeft eigenlijk, nou ja, wat zal het zijn, 50 jaar lang heeft dat er gewoon gestaan als een krot. Als je daar een paar jaar geleden kwam, dan was het gewoon waren het 4 lemen muren met een golfplaten dakje erop. De voortuin lag helemaal bezaaid met rotzooi, met autobanden. Het stonken naar pis. Het was echt één grote ranzige bende. Dus levensgevaarlijk. Je moet je echt met de taxi moet je af laten zetten voor de deur. En dat huisje van Maradona, dat is ook heel erg dat als je daar bent, dan snap je eigenlijk meteen zijn achtergrond. Dan snap je meteen ook zijn problematiek eigenlijk. Die jongen komt echt uit de blubber, letterlijk. Jij hebt een boek over hem gemaakt, Sjoerd. Hij is bijna een jaar is hij overleden. Mis jij hem nog? Nee, dat is niet het goede woord. Hij is er niet meer, dat doe je niet zo van. En ik had natuurlijk ook geen persoonlijke relatie met hem. Heb jij hem ooit ontmoet eigenlijk? Nou, ik ben wel een paar keer in zijn buurt geweest, maar ontmoeten is een groot woord. Ja. Je hebt hem niet durven aanraken, toch? Dat kon ook bijna niet, want er hing altijd zo'n zwerm van mensen omheen. Hè? Ja. Ik ben een paar keer op de Olympische Spelen en op tribunes en zo. Daar zat je praktisch naast hem, maar dan zat een soort cordon van foute types en misschien wel goede types zat daar dan omheen. Ja. Dus ja, daar kwam je bijna niet bij. Dus een hand geven was al lastig. Nou, dat hoort ook bij de Maradona Experience. Hè? Ja, beetje ja. Teleurgesteld worden. Ja, een beetje teleurstelling, ja, precies. Maar ja. Morgen ga ik toch een pilsje op hem drinken. Ja, dat moeten we zeker doen. Ja, alleen een pilsje of ook Even Niffie erbij. Hey, Sjoerd, dankjewel, hè. Ja, moet wel een stijl. Hey, heel goed. Tot later. Ja, na een beker midweekje staat dit weekend weer eens een echte onversneden keiharde derby op het Eredivisieprogramma, namelijk Sparta tegen Feyenoord. Ik kijk er wel naar uit. Nou ja, ik denk toch dat ik je een beetje moet teleurstellen. Het schijnt namelijk dat dit de meest gemoedelijke derby ter wereld is. Want de fans, ja, die haten elkaar nou niet bepaald. Nee, ja, dat is Rotterdam zonder elkaar. Dat is in principe altijd nog wat te zeiken. Ja, dat is wel waar, maar tussen Spartanen en Feyenoorders dan juist weer niet, schijnt dus. Maar goed, laten we het oud-voetballer van zowel Sparta als Feyenoord als Excelsior, René van Dieren, maar even vragen. Goedemiddag, René. Gaat het dit weekend weer zo gezapig zijn in Rotterdam? Nou, op zich, als je naar de supporters kijkt, denk ik dat het nog wel... Ja, het is geen haat en nijd, maar vergeleken met andere derbies is dat natuurlijk wel een... Ja, een hele lieve derby. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar daar is er dan niks aan. Het moet toch wel een beetje... Hè? Nee, dat klopt. Jij hebt voor allebei die clubs gespeeld. Maar dan weet jij waarschijnlijk ook... Bij wie speelt deze derby nou meer? Denk ik vooral bij de Sparta-groep. Bij de Sparta-supporters vooral. Ja, die vinden het toch lekkerder om Feyenoord te verslaan. Ja, als die Feyenoord pijn kunnen doen, dan is een jaar goed, denk ik. Ja, maar heb jij nou een voorkeur voor een club? Ja, ik heb het langste gespeeld bij Excelsior. Dus daar heb ik wel een goede band mee. Ik heb mijn carrière altijd wel een beetje het sportieve met het gezellige gecombineerd. En bij Excelsior was dat heel goed te doen, moet ik zeggen. Dus daar heb ik wel een hele goede band mee. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Want volgens mij was in de periode dat jij voor Feyenoord speelde... toen zat jij vaker op het terras dan dat je op een trainingsveld te vinden was, toch? Ja. Ja, kijk, ik kwam al uit de jeugd en ik was 18, 19. En ik had op een gegeven moment een periode raakte ik geblesseerd. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga de stad in. En dan zat ik een paar dagen per week in de stad wat te drinken. En dan moest ik 's ochtends bij Geert Meijer op de massagetafel liggen. En dan blies ik een paar keer en die ging gewoon dronken naar huis. Ja, je kreeg ook al vrij snel de bijnaam René van Bieren. Toch? Ja. Terwijl ik toch meer mixjes drink dan bier. Maar ja, dat zien ze dan niet, hè? Nee, precies. Heb je er spijt van eigenlijk, achteraf? Of denk je, ach, het past bij mij en ik ben gelukkig... want ik heb toch een aardige carrière gehad... en daarnaast gewoon heel veel kunnen drinken? Ja, ik wilde een jeugd-WK in Argentinië. En dat zijn allemaal jongens, die zijn allemaal miljonair geworden. Behalve ik. Maar ja, de combinatie die ik heb gevoerd... ik heb topsport gespeeld en eigenlijk nooit topsport bedreven. Laat ik het zo zeggen. Nee. Dus, ja. Je staat ook bekend als de grootste grappenmaker, hè, uit de voetbalwereld. Is er nou een streek of een grap die jij de spelers van Sparta nog kan aanraden... om die Feyenoorders een beetje uit hun concentratie te halen? Kijk, ik nam altijd, tenminste, het waren altijd rollen tape. En ik vond het altijd leuk om boobytraps te maken en dat soort dingen. Dus als ik wist dat we een wedstrijd speelden... dan ging ik een paar uur van tevoren in de kleedkamer van de tegenstander... dan ging ik wat boobytraps neerleggen. Dus dan hadden we bijvoorbeeld de mooiste die ik eigenlijk overal deed. Vond ik altijd leuk. En dan had ik een wc-borstel. Die deed ik dan aan het plafond vasttapen in de wc. Ja. En als ze dan de wc open deden, dan kwam die wc-borstel naar je toe geslingerd. Ja. En dan maakte ik hem een beetje vies. Maar wat smeer je dan een pindakaas aan of zo? Ja, allemaal een paar keer goed door die pot heen. Kijk, dat... Ja, dat vond ik altijd leuk. Ja, dat is toch wel... René, de functie van algemeen directeur komt vakant. Is dat niks voor jou? Je bent tegenwoordig een serieuzere man. Nou, ik denk dat als ze mij daar neer zouden zetten, zou er een hoop veranderen. Ik weet niet of het allemaal ten goede zou komen, maar er zal een hele frisse wind door die club gaan, denk ik. Overal de playborstels aan het plafond. Hey, dankjewel René. Ja, graag gedaan, hè. Ja, het was een bewogen week in de voetballerij. Van Bommel en Koeman werden ontslagen. Bekerstunts, Ajax vernederde de PSV. Maar toch wel een van de mooiste momenten komt wat mij betreft toch uit Australië. Ja, de Australische voetballer Jos Cavallo die vertelde namelijk dat hij op mannen valt. En daarmee is hij de eerste actieve voetballer op het hoogste niveau die dat doet. En dan kreeg je ook complimenten van over de hele wereld. Ja, groot nieuws. Maar in Nederland hebben we natuurlijk al jarenlang een Oranje International die uit de kast is gekomen. Onze eigen leven in Merel van Dongen. Merel, goedemiddag. Hey, hallo, goedemiddag. Hi. Merel, hoe was dit voor jou om dit te horen? Ja, echt geweldig. Ik had echt kippenvel toen ik zijn statement las, ook wat hij had gepost in de video. Ja, maar waarom word jij nou hier juist zo blij van? Nou ja, kijk, ik ben al een beetje jaren op zoek naar mensen die uit de kast komen op het hoogste niveau in voetbal in de wereld. En in vrouwenvoetbal is het natuurlijk geen enkel probleem. Nee. Maar de mannen, daar was er gewoon geen enkele van die uit de kast kwam en die op het hoogste niveau ergens in de wereld voetbalde. Op de hele wereld was er nul. En om dan nu eindelijk een homoseksuele voetballer te hebben die en voetbalt en op het hoogste niveau en gewoon trots op zichzelf is en dat hij homo is. Ja, dat is gewoon echt geweldig. Ja. Merel, wij kennen jou als een super spontaan iemand en zo. Heb je ook meteen een berichtje gestuurd naar Josh? Nou, ik heb hem niks persoonlijks gestuurd. Ik keek eventjes naar alles wat hij al over zich heen kreeg. En dat was echt immens. De reacties die hij van over heel de wereld heeft gekregen. En onder zijn Instagram en op zijn Twitter. Ik geloof dat het wel 50.000 keer al gedeeld was. En zoveel reacties. Ik heb hem persoonlijk niks gestuurd. Maar nu je het zegt, denk ik, ja, waarom doe ik het eigenlijk niet? Ja, precies. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk geweldig dat het zoveel gedeeld is en zo. Maar denk jij dat het er nu ook toe zal leiden dat meer spelers zullen volgen?